program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Konkretów nie było, ale zaznaczono ważne dla nas sprawy. Beata Szydło w dzień formalnego rozpoczęcia Brexitu rozmawiała telefonicznie z Theresą May. Ochrona polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie zostanie wzmocniona po ostrzelaniu konsulatu w Łódzku. Naukowcy z Gdańska bliscy wykrycia leku na raka trzustki, ale potrzebują pieniędzy. Jeśli ma mieć to sens, to trzeba działać szybko. Badacze opracowują lek na najtrudniejszy w terapii rodzaj nowotworu. Premier Beata Szydło rozmawiała telefonicznie z szefową brytyjskiego rządu, Theresą May. Konkretnych zapewnień nie było, ale zaznaczono ważne dla Polski sprawy. Chodzi o zagwarantowanie praw obywateli Unii Europejskiej i dotrzymanie zobowiązań Wielkiej Brytanii wobec unijnego budżetu. Polska chce aktywnie uczestniczyć w negocjacjach dotyczących Brexitu. Rząd w Warszawie zaznacza, że to nie poszczególne kraje, a Unia Europejska jako całość będzie negocjować warunki brytyjskiego rozwodu ze wspólnotą. Najbliższe tygodnie to czas wypracowywania jednolitego mandatu negocjacyjnego Unii i Polska będzie aktywna w tych pracach, zapewniał rzecznik rządu Rafał Bochenek. Aby zwrócić uwagę na te problemy, które są rzeczywiście istotne i te problemy to są kwestie budżetowe i kwestie związane z prawami socjalnymi Polaków, jak również Europejczyków, którzy pracują na Wyspach Brytyjskich. A te problemy, jak zaznaczał Rafał Bochenek, dostrzegane przez premier May, mają być oparte na zasadzie wzajemności. Theresa May jest świadoma tego, że Brytyjczycy także pracują na kontynencie europejskim, dlatego zakłada, że oczywiście zasady współpracy przyszłej będą oparte o zasadę wzajemności. Pod koniec kwietnia unijny mandat do negocjacji z Londynem mają zatwierdzić wszystkie kraje wspólnoty. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wczoraj w Łódzku na Ukrainie z granatnika przeciwpancernego ostrzelano polski konsulat. Ukraińskie władze zapewniają, że ochrona wszystkich konsulatów będzie wzmocniona, a tamtejsza służba bezpieczeństwa sugeruje, że za atakiem mogą stać rosyjskie służby. W wyniku ataku na konsulat w Łódzku nikt nie ucierpiał, ale niebezpieczeństwo było bardzo blisko, mówił pracujący w Łódzku konsul Krzysztof Sawicki. Uderzył duży kaliber granatomiotu i odłamki wpadły na poziom trzeciego piętra, gdzie mieszkają ludzie. Polscy dyplomaci pracujący na Ukrainie poczuli się zagrożeni. Zamknięto wszystkie polskie placówki konsularne. Wzmocnienie ochrony placówek dyplomatycznych i konsularnych na Ukrainie, ale też polskich miejsc pamięci obiecał ukraiński prezydent Petro Poroszenko w telefonicznej rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy sugeruje, że ostrzał polskiego konsulatu wpisuje się w ciąg antypolskich incydentów z ostatnich miesięcy, a te mogą być dziełem rosyjskich służb. Takie działania skierowane są na destabilizację wzajemnych stosunków między bratnimi narodami Polski i Ukrainy, mówił szef SBU obwodu wołyńskiego Jurij Fełoniuk. W sprawie ostrzelania konsulatu rozpoczęto śledztwo z paragrafu mówiącego o ataku terrorystycznym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Najmniej 17 osób zginęło, ponad 60 zostało rannych w eksplozji samochodu pułapki w Bagdadzie. Ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi eksplodowała w punkcie kontrolnym. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu, ale zdaniem ekspertów prawdopodobnie stoi za tym ISIS, którego bojownicy, tracąc kolejne rejony w swym ostatnim bastionie Mosulu, przeprowadzają ataki bombowe wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Pisze w komentarzu agencja Reutera. Wracamy do kraju. Maleje zagrożenie ptasią grypą w Polsce, zatem Ministerstwo Rolnictwa zamierza złagodzić wymogi bezpieczeństwa dotyczące hodowli drobiu. Wiceminister rolnictwa Ewa Lech wskazuje, że zniesiony ma być obowiązek trzymania drobiu w zamknięciu i pod dachem. Mamy zamiar taki zakaz znieść w pierwszej połowie kwietnia. Można wypuszczać, natomiast chcemy zakazać pojenia drobiu w zbiornikach wodnych albo w tych rozlewiskach, do których mają dostęp dzikie ptaki. Ryzyko przenoszenia wirusa maleje wraz z poprawą pogody. Od 10 marca w Polsce stwierdzono tylko jedno ognisko. W wyższej temperaturze wirus już nie przeżywa, chociaż w tej chwili i z całą odpowiedzialnością nie możemy powiedzieć, że go nie ma, znacznie zmalał. Łącznie od końca ubiegłego roku w Polsce stwierdzono 65 ognisk ptasiej grypy. Zutylizowano ponad 1 000 000 sztuk drobiu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej są bliscy wykrycia leku na raka trzustki. Zespół kierowany przez profesora Jerzego Konopę zbadał 40 nowych związków. 3 z nich reagują na nowotwory. To daje szansę opracowania leku na najtrudniejszy w leczeniu rodzaj choroby, mówi profesor Zofia Mazerska z Gdańskiej Uczelni. Nie planowaliśmy na początku sprawy trzustki tak jednoznacznie. To nam wyszło w trakcie, że obok różnych innych hamuje i to do 70% wzrost nowotworu trzustki. Badanie jednak przerwano, ponieważ zabrakło pieniędzy. Nie mamy zrobionej jeszcze całej serii badań toksyczności względem komórek zdrowych. To będziemy się starali robić. Jeśli ma mieć to sens, to trzeba działać szybko, ocenić inne właściwości związane z działaniem przeciwnowotworowym, ażeby móc związek wdrażać do dalszych badań. Badania zgłoszono do Międzynarodowej Ochrony Patentowej, a opis efektów wysłano do prestiżowego National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Większość kraju w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie krańce zachodnie pozostaną w powietrzu polarnomorskim. Dziś tylko na Suwalszczyźnie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo z lokalnymi przejaśnieniami. Na wiatr południowy słaby, wzmagający się do umiarkowanego się wzmagający się. Ciśnienie spada, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Olsztynie i Białymstoku, 11 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie, do 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Best friend, Eastside love is living on the West End. Knocked out before, you better come to. Don't die. sit on the pavement, burn so bright. I wonder what the wave meant. Kickstart to golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Nic nie szkodzi, że się panu muzyka skończyła, bo tu mamy następną, drogi panie. Proszę sobie spokojnie śpiewać. O poranku, jak tylko się państwo obudzili. Tak jest, śpiewem na ustach możemy wkraczać w nowy dzień. No wiem, troszkę mnie poniosło. Bardzo serdecznie państwa przepraszam. Na razie będziemy hamowali. 11 minut po 6 poranna audycja, zapraszamy do trójki. Do 9 mam nadzieję ten czas spędzimy wspólnie. Elegancko, tu muzyka się nie skończyła, a tam wcześniej 14,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Szybki rzut ucha, co nas czeka dziś do 9:00. O książkach będziemy rozmawiali, bo nie wiem, czy państwo mają taką świadomość, taką wiedzę bym powiedział nawet, że mamy wzrosty na rynku książek.

said Semper Fi and said his only wish was to save a young Marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big Marine named Camouflage. Whoa, camouflage. Things are never quite the way they seem. Was an awfully big Marine. Whoa, camouflage. Things are never quite the way they seem. Whoa, camouflage. This was an awfully big Marine. Dlaczego ten utwór kojarzy mi się z filmem o kowbojach? Dobrze mi się kojarzy? Dobrze? Bo on był o kowbojach? Nie był. O kombojach się mówiło w szkole. Przepraszam, wszystkich kowbojów. Jak pan to mnie mówi. No, oczywiście. Tak, tu są słuchawki. Nie wpiął sobie słuchawek. Podłączone do prądu działają lepiej. To ja może wepnę do gniazda słuchawkowego, dobrze? Do słuchawkowego, tak sobie wepnij tutaj. A, tu pan Stefan napisał, że jeśli chodzi o pomyłki telefoniczne, to dawno, dawno temu numer 4092 to był numer do GS-u. Niektórzy mówią GS-u. A nasz to był 4093 i nie było szansy spóźnić się do szkoły, bo sklep GS był czynny od 7 rano. 7 jeszcze nie ma, 21,5 minuty po 6, ale pierwsze strony gazet już są. Teraz sobie słyszę. O, hej. No są słuchawki, tak. Z czego to był cytat? Z Kasi Nosowskiej, hej. Z pierwszej płyty Fire. Tak jest. Tu panu lepiej poszło niż z tymi kombojami. Zdecydowanie. Na pierwszych stronach... Czy tam był jakiś utwór kombojski? Na której? Na płycie Fire? Nie. Na pierwszych stronach dzisiejszych gazet sprawy poważne i temat wspólny to oczywiście Brexit. Słowo rozwód pada. No i drugie słowo, które się powtarza, to słowo atak. No i chyba wszystko jasne. To wydarzenia z ostatnich godzin, no ale też dni, tygodni, no bo jeśli chodzi o Brexit, to się zaczęło jakiś czas temu. To będzie trudny i bolesny rozwód, przewiduje Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Dziennik dodaje: Brexit, czas zacząć. No i takie dostojne zdjęcie pani premier May. Natomiast Gazeta Wyborcza pisze: Brexit ciut mięknie, Unia tężeje. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 2 lata Wielka Brytania nie będzie już w Unii. Czy zerwie z nią wszystkie związki? Pewności nie ma nawet brytyjski rząd. No i to jest bardzo ciekawy teraz pojedynek taki dyplomatyczny. O, to można z takim kowbojskim trochę pojedynkiem, tylko bez rewolwerów jakoś się skojarzyć. Na pióra. Kto zrobi ten krok dalej i kto wyjdzie z pojedynku zwycięsko. No ale oczywiście wszystko w jak najbardziej poważnej i stosownej atmosferze. No a druga historia to tu już nie będziemy ani żartować z kowbojów, ani z kombojów. Rzecz jest poważna. Antypolski incydent czy prowokacja Moskwy, pyta dziennik Gazeta Prawna po ostrzelaniu konsulatu w Łódzku na Ukrainie. Gazeta Polska codziennie pisze: atak na polski konsulat w Łódzku dużymi literami dziś na pierwszej stronie tę sprawę opisuje. Patrzę, czy jeszcze któraś z gazet o tej sprawie pisze na stronie pierwszej. Rzeczpospolita: atak na konsulat i granice. No bo jeszcze próbowano zablokować przejście graniczne koło Rawy Ruskiej i tutaj też podejrzenia są dość poważne, że manifestanci byli przekupieni. Byli to w rzeczywistości nie Polacy, których no, odgrywano tak naprawdę rolę, a przekupieni ludzie. No i też tutaj lepiej się wstrzymać z opiniami i tak naprawdę do wyjaśnienia sprawy postawić tutaj kropkę. Co jeszcze w prasie na pierwszej stronie? Telekom Macierewicza. Rzeczpospolita pisze o tym, że minister obrony kupił Exatel w imieniu Skarbu Państwa od państwowego PGE. Taka transakcja się trafiła nam. A PiS pęka wokół samorządów. Dwukadencyjność w gminach może się skończyć jeszcze zanim się zaczęła sztandarową reformę PiS. Zatrzymają posłowie związani z wicepremierem, uwaga, Jarosławem Gowinem, tak wynika z ustaleń dziennika Gazety Prawnej. I taka nam się przygoda trafiła. No i jeszcze powiedzmy o tym, co na pierwszej stronie tabloidów. Oj, straszne rzeczy dzisiaj. Po pierwsze, w Fakcie jest matkobójczyni, a w Super Ekspresie jest alimenciarz. I to jest część druga serialu, który się zaczął wczoraj. Pan Michel. No, właśnie nie chciałem, bo to już wystarczy hasłowo. Jeśli kogoś interesują takie historie, to proszę sięgnąć do tabloidów. Aha, został jeszcze nasz dziennik, który pisze o ataku w sieci, że satanistyczni hakerzy przejęli maryjną grupę modlitewną na Facebooku. W grupie zaczęto publikować teksty bluźniercze, szkalujące naszą religię. Mówią, a dziś na pierwszej stronie o tym. Ale oczywiście o Łucku też jest zamach na konsulat. Jest też zdjęcie tego dachu i okna, które się... No, wymknęło tak naprawdę, mówiąc już kolokwialnie. No, mogło być dużo bardziej groźnie, gdyby pocisk trafił w okno. Mhm. Aha, no i słowo atak, które mógł paść na stronach sportowych, właściwie pierwsza strona przeglądu sportowego, to tu raczej obrona. A w zasadzie to chyba wszyscy są tutaj, bo to polska reprezentacja i tekst Pogoda dla bogaczy. Wielkie pieniądze dla biało-czerwonych za awans do Mistrzostw Świata zarobią około... No i tutaj ciekawe, czy zgadniesz, ile mogą zarobić za awans polscy piłkarze. Ale każdy czy tak grupowo? Nie, to chyba jest też połączone z sponsorami, tak, bo to widzę, że kwota już jest bająska suma. O milionach. Brawo, przynajmniej ja. Złotych. Brawo. No to już tylko została ci jedna cyfra. Dana. Czyli jest jedna cyferka, czy dwie? Nie, dwie. Dwie? Mhm. No to powyżej 10, myślę. Dwie takie, no bardzo dobrze, dobra. Nie, brawo. To już duży szacunek, nie ciągnę dalej za język, 11. To była moja następna próba. 11. Oczywiście. To widzę, że masz nawet zapisane. Jeszcze jedna ważna rzecz. Czy gdziekolwiek w jakiejś gazecie dzisiaj jest zdjęcie pomnika pana piłkarza Ronaldo? Ja myślę, że w tej gazecie, na której zakończyliśmy, może być gdzieś to zdjęcie, ale to jak znajdę, to wszystko ci opowiem. Nie wiem, czy państwo widzieli gdziekolwiek, to właściwie jest po piersie chyba takie małe. Po pierwsze to ja nie wiem, bo jak zobaczę, a po drugie to wszystko wytłumaczę, już powiedziałem. Powiedzmy tylko tyle, że ten pomnik jest nawet trochę podobny do pana Ronaldo. A to Ronaldo jest. Tak, na końcu się nie można domyślić, ale chyba tak. 2, 2 i 7 trójek. W dawnych czasach, tam gdzie mieszkałem u rodziców, był numer telefonu stacjonarny podobny do numeru postoju taksówek. I o każdej porze, może nie jakieś strasznie... wczesnym rankiem, ale dzwoniono i było słychać tylko postój. No i wtedy mój ojciec wściekły krzyczał, to se postój! Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Zawsze warto mieć przygotowaną jakąś ripostę. Teraz słyszę. Yeah. oczywiście Hej, z takiej przegródki, z folderu piosenek pod tytułem Kombojskie. Dobrze mówię? Redaktor prowadzący ma jedynie słuszną rację. Mówiło się komboje i indianerzy. Potwierdzam to, czuwaj. Czuwaj, 227 trójek. 6:30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Zarzut zabójstwa 5-miesięcznego syna usłyszała 26-latka z Jaworzna. Nieprzytomne niemowlę znaleziono w mieszkaniu. Mimo prawie godzinnej reanimacji nie udało się jej uratować. Matka złożyła wyjaśnienia, mówi Jacek Nowicki z prokuratury w Jaworznie. Matce dziecka przedstawiono zarzut z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zabójstwa. Zostało zakończone przesłuchanie podejrzanej. Nie przyznaje się do zarzuconego jej czynu, jednakże z całych jej wyjaśnień wynika, że jednak dopuściła się tego czynu. Opisała, jak do tego doszło, w jaki sposób ona działała. Matka chłopca z ranami i ciętymi brzucha trafiła do szpitala, stamtąd na policję. Dziś ma być badana przez biegłego psychiatrę. W Brukseli Rada NATO-Rosja na szczeblu ambasadorów. Tematem ma być m.in. sytuacja na Ukrainie i aktywność wojskowa Rosji. To czwarta narada ambasadorów NATO z odpowiednikiem z Rosji od czasu aneksji Krymu. W zdarzeniu czołowym mikrobusu z samochodem dostawczym w stanie Teksas zginęło 13 osób, dwie osoby są ranne. Do wypadku doszło ponad 100 kilometrów na zachód od San Antonio. Minibus wiózł podopiecznych domu spokojnej starości. Wśród zabitych jest też kierowca pick-upa. Po południu dwoje astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyjdzie na orbitalny spacer. Będą przygotowywać stację do przyjmowania załogowych statków ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to drugi w ostatnim dniach spacer związany z tak zwanym międzynarodowym adapterem dokującym. Montaż jest konieczny, by w przyszłości do niego mogły cumować nowe załogowe statki kosmiczne. Tyle informacji w skrócie, więcej o 7:00. Dziś pochmurno i deszczowo, z tylko małymi przejaśnieniami lokalnie na Suwalszczyźnie, w miarę pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, tak właśnie, na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 9 w Ostrołęce i Siedlcach, 12 w Poznaniu i Krakowie, do 14 we Wrocławiu. I teraz uwaga, jutro więcej pogodnego nieba i cieplej, od 14 do 20 stopni. W sobotę 1 kwietnia, czyli w nasze urodziny, w całym kraju będzie słonecznie od 17 do 21 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, ale już możliwe burze. A w poniedziałek, a to sobie porozmawiamy w poniedziałek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowe Mini Countryman. Dodaj moc. Dodaj przestrzeni. Dodaj wrażeń. Przyjdź do salonu Mini, poznaj nowe Mini Countryman i dodaj swoją historię. Więcej na mini.com.pl. Patrz, jaki wielki tort! Wielki to jest urodzinowy rabat na pakiety telewizji, internet, telefon w NC+. Pięknie to powiedziałeś, tak promocyjnie. Tylko teraz wielki urodzinowy rabat na 22 urodziny Canal Plus. Sprawdź, zadzwoń 42 i 50, zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Szczegóły w dedykowanych warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl. Nie dotyczy pakietu Start Plus. Opłata za połączenie według stawek operatora. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26 minut będzie 7:00. Pomyłki telefoniczne. Czasem zdarza się tak, że mamy numer bardzo podobny do jakiejś instytucji i odbieramy telefony właśnie do tej instytucji. No i czasem się zdarza troszkę inaczej. Proszę posłuchać. Chciałem powiedzieć, że ja mam numer telefonu, który chyba należał kiedyś do pani Lekkich Obyczajów, bo się zdarzało, że do mnie jej byli klienci dzwonili. O tym, do tematu wrócimy za chwilę. This is radio nowhere. oczywiście Bruce Springsteen i to we własnej osobie nie była pomyłka. Za 22 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Chciałem zapytać o wyniki moich badań, albo na przykład, czy mają Państwo jeszcze wolne pokoje? Takie pytania i to z samego rana mogą wyprowadzić człowieka z równowagi, zwłaszcza jeśli nagminnie się powtarzają. Przytrafia się to osobom, które mają numery telefonu podobne na przykład do przychodni czy do pensjonatu, ale o prawdziwym nieszczęściu mogą mówić ci, którzy odziedziczyli numer po jakiejś firmie czy instytucji. Swoją drogą chyba każdemu przydarzyło się odebrać takie pomyłkowe połączenie. Czasem do mnie telefonują i panią Kasię proszą. Ja mówię, jaka pani Kasia? A to nie fryzjer? Dzień dobry. Pomylił pan, to jest prywatny dom. W jednym z mieszkań, w których mieszkałam, rzeczywiście było coś takiego, że regularnie dzwoniono do mnie, żeby się zapytać o wyniki badań. Jakieś bardzo zdenerwowane panie się pytały, gdzie te moje wyniki? Raz chyba trafiłam na taką panią, która bardzo długo mnie przekonywała, że może jednak jestem przychodnią. Bardzo często tutaj na mój numer dzwonią i proszą, żeby połączyć z komendą główną. Dając komuś numer telefonu, nie macie pojęcia, że on jest na przykład podobny do numeru recepcji jakiejś firmy czy numeru przychodni? Absolutnie nie sprawdzamy, czy dany numer jest podobny do innego. Marcin Gruszka, rzecznik prasowy sieci Play. Więc to klient wybiera. Bardzo często jest taka sytuacja w przypadku złotych numerów, że ludzie kupują te najlepsze numery i później dziwią się, że do nich ktoś w ramach dowcipu dzwoni w środku nocy, więc jest to dosyć uciążliwe. Sam mam taki numer. Bardzo często ludzie ten numer mylą z obsługą klienta, jeszcze żeby było śmiesznie innego operatora, więc jest to rzeczywiście uciążliwe. Bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś dzwoni, podaje numer konta swojego i chce uzyskać informacje, zanim ja zdążę w ogóle jeszcze powiedzieć, że to jest numer prywatny. Wynajmowałem mieszkanie swego czasu. Numer telefonu, na który dzwonili petenci, był to numer informacji PKS. Dostawałem telefony od 5 rano. Nie dało się tego telefonu zmienić? No nie dało, nie. To był numer, którego niestety nie mogłem ruszać. Klient ma prawo do zmiany numeru. My takie sytuacje już w kilku przypadkach rozpatrzyliśmy pozytywnie. Klient będzie miał możliwość wyboru zupełnie innego numeru, więc taka sytuacja się nie będzie powtarzać. Co trzeba zrobić, żeby poprosić o zmianę numeru telefonu, kiedy on jest uciążliwy? Trzeba przede wszystkim podać przyczyny. Wojciech Japczyński, rzecznik prasowy sieci Orange. Jeśli te przyczyny są absolutnie zasadne, to tak szybko, jak to jest możliwe, taki numer staramy się zmienić i oczywiście w tym wypadku, kiedy ta uciążliwość jest, ponieważ był to kiedyś numer należący na przykład do szpitala, czy do policji, czy instytucji, która na przykład mogła też przez pomyłkę ten numer podać w jakichś ogłoszeniach, biuletynach, etc., no to wtedy oczywiście jak najszybciej jest to możliwe, podkreślam, taki numer staramy się zmienić na własny koszt, czyli klient nie ponosi tutaj kosztów takiej zmiany. Trzeba odwiedzić nasz salon albo złożyć oficjalnie reklamację. Ten proces jest dosyć sprawny, ale trzeba nam to uzasadnić, bo normalnie na co dzień tego nie robimy. Robimy to tylko w przypadku takich uzasadnionych sytuacji. Nie trzeba właśnie nowej umowy podpisywać. Absolutnie nie ma mowy o żadnej umowie, warunki umowy pozostają bez zmian, jedynie co się zmienia to numer. No i proszę. O pomyłki telefoniczne pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. 22 i 7 trójek można do nas telefonować i to jest poprawny numer telefonu. Dzień dobry, ja w sprawie numeru podobnego do kogoś. Pomyłka. Halo? Pomyłka. No bardzo Państwa przepraszamy, ale ostrzegałem po szóstej, że Piotr Łodej dzisiaj może tak odpowiadać. Ale trzeba być upartym. 22 i 7 trójek. Może to on tak czasem robić. Za 19 minut, siódma, stąd. We'll be right back. Tak jest, proszę nie ustawać, proszę dzwonić 22 i 7 trójek i serdecznie pozdrawiamy pewną firmę, której numer telefonu to 7 siódemek i często Państwo dzwonią do tej firmy właśnie prosząc na przykład o zaproszenie na koncert. Tak się zdarza. Swojego czasu miałem numer telefonu tożsamy z numerem telefonu pewnej toruńskiej audycji radiowej prowadzącej całodobowo interaktywne programy. Różnica polegała jedynie na numerze kierunkowym. Skutki mogą Państwo sobie wyobrazić. Tak, za kwadrans siódma to jeszcze jedna propozycja? Gdzieś w połowie lat 90. w środku nocy mój tata odebrał telefon i usłyszał niecierpiący sprzeciwu głos: Stefan, jest robota na służewcu. Aż bał się odezwać. Lepiej się nie odzywać w takich sytuacjach, to prawda. Jeszcze mówiliśmy troszkę w przeglądzie prasy o pomniku Cristiano Ronaldo, który to pomnik właściwie wczoraj odsłonięto na lotnisku jego właśnie imienia. No taki, powiedziałbym, w podobie do Ronaldo. Widziałem w gazecie, no fatalnie wygląda ten odlew. Tam Ronaldo stał obok, zupełnie niepodobny, ale ja nie o tym. Mianowicie jest pewna ciekawostka językowa związana. W języku polskim, jeśli zapiszemy słowa odlano Ronaldo, to możemy to przeczytać w jedną i w drugą stronę i mamy palindrom. No tak, sobie zapisałem, sobie przeczytałem w SPAK i rzeczywiście ma pan całkowitą rację. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki. Czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. 30-letni. Twój wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu, panie Wojciechu. Dzień dobry panu, panie Marcinie. Miło mi pana widzieć. Mnie też, chociaż pana nie widzę. Nie szkodzi, ale ja sobie pana... Podzieli nas, proszę pana... Stół. Tak. To jest jednak połać. A ja ale jestem pod. Imaginuję sobie pana sylwetkę. Proszę bardzo, imaginować. A ja będę teraz imaginował, że dzisiaj jest 30 marca, proszę pana. Ja bym, jeśli mogę się wtrącić i poprosić, to jakąś dobrą wiadomość. Mam bardzo dobrą wiadomość. Na sam początek... Ależ się złożyło. Proszę pana, Takakura został... Takakura został cesarzem Japonii. To było 849 lat temu. 290 lat temu, proszę pana, w Londynie, i tu jest gorsza wiadomość, niestety, zmarł Isaac Newton. Autor między innymi trzech zasad dynamiki, które w genialny sposób opisują działanie ciał stojących na przykład w kolejce na wyprzedaży telewizorów. I tak, proszę pana, pierwsza zasada dynamiki Newtona. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Czyli spokojnie stoimy. Czyli jak nikt nas w kolejce nie popycha, to stoimy, to stoimy. Proszę pana. I teraz uwaga, jest druga jest zasada. Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona, to się często zdarza w kolejce, to ciało to porusza się ruchem zmiennym i jest to tak zwane falowanie kolejkowe. Wie pan, że ludzie napierają i... Czyli jakby z drugiej strony nic nie napiera, a z drugiej napiera, to wtedy to, jest tak, to. I teraz uwaga, trzecia zasada, bardzo ważna. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą F o tej samej wartości, kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. I to jest tak zwane przepychanie kolejkowe, proszę pana, że ludzie tak napierają, ten odpycha i to tak, tak się dzieje. Jak zawsze, łokciem tam. Tak, i tych, którzy pamiętają, że to właśnie spadające na głowę uczonego jabłko przyczyniło się do genialnego odkrycia, zapewniam, że owoc nie był przyczyną zgonu naukowca. To on umarł z innego powodu. 164 lata temu urodził się Vincenty van Gogh, genialny malarz. Wśród dziesiątków wybitnych dzieł namalował niestety obraz Słoneczniki, który jest żelaznym wyposażeniem pensjonatów na całym świecie. To strasznie dużo ich namalował. No po prostu tak, wie pan, jak z nudów chyba, proszę pana, i musiał kochać te Słoneczniki. Również 164 lata temu w witrynie lwowskiej apteki pod Złotą Gwiazdą pierwszy raz zaświeciła lampa naftowa konstrukcji Ignacego Łukasiewicza, o czym pamiętamy i jesteśmy dumni. I teraz na koniec, dziś obchodzony jest Dzień Pośrednika w obrocie nieruchomościami. O. Ale uwaga, gratulujemy i przypominamy, że 47 lat temu Dzień Pośrednika w obrocie został uczczony obróceniem o 70 stopni Pałacu Lubomirskich w Warszawie, proszę pana. To był takie dzień. To było święto. Wojciech Zimiński, miło dziękuję. Pana imaginować. Wesołych świąt panu życzę i państwu również. Dziękujemy bardzo, będziemy pana imaginować także za tydzień. Proszę bardzo.